Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 20-ն է Արցախի վերածննդի օրը։ 1988 թվականի այս օրը մեր ժողովրդի պատմության մեջ եղավ շրջադարձային։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային խորհրդի արտահերտ նստաշրջանով եւ արտակարգ որոշումով Արցախյան ազատագրական շարժումը թևակոխեց նոր փուլ եւ փետրվարի 20-ը երիցս խորհրդանշական է։ Կայանում է մեր սահմանադրության նոր նախագծի հանրաքվեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, լինենք ակտիվ, իրացնենք մեր սահմանադրական իրավունքը։ Եթե կարծիք հաղորդաշարն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ասկերանի շրջանի Ռև գյուղի առաջին բնակիչները ըստ գյուղացիների ժամանակին եկել են Քաշաթաղի շրջանից։ Մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Երբեմն մարդու ընտրած մասնագիտությունը ոչ միայն աշխատանք է դառնում, այլև կենսակերպ դիրքորոշում։ Մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանի օրվա զրուցակիցն է դաշնակահարուհի Նադեժդա Հակոբյանը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Ռև գյուղի առաջին բնակիչները ըստ գյուղացիների ժամանակին եկել են Քաշաթաղի շրջանից։ Համայնքի ղեկավար Արմեն Արզումանյանն ասում է, որ նախնիններից լսել է, որ գյուղը մոտ 400 տարվա պատմություն ունի։ Ներկայիս Ռև գյուղը գտնվում է շրջանի հյուսիսարևելյան հատվածում, 18 կիլոմետր հեռավորության, իսկ մայրաքաղաքից 25 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Նախնիների պատմելով գյուղը ունի մոտ 350-ից 370 տարվա պատմություն, եկել է Քաշաթաղի շրջանի Շալվա գյուղից, գնացել են Ուրտի Պտկեսիպերտ եկեղեցին, հետ դառնալու ճանապարհին ցուրտ աԵղել, այսպիսի ձմեր եղել, մնացել են Գմեթա կոչվող աղբյուրի մոտ, հետո իրանց բարեկամները փնտրելով եկել են գտել ու այդտեղ բնակություն են հաստատել։ Դրանից հետո բնակիչների մի մասը տեղափոխվել է ներկայությամբ գյուղը, որտեղ գտնվում այդտեղ։ Այս ներքևի մասում Առուա եղել, Գմեթաղի բնակիչները անվանել են այս մասի բնակիչներին Արվի խալխ։ Արվի խալխը ասելով ծագել է Ռև անունը։ Առուբարից առաջացել է։ Այսօր գյուղը ունի մոտ 150 բնակիչ։ Համայնքի աշխատակազմի քարտուղար Ալինա Ավագիմյանի խոսքով վերջին տարիների ընթացքում կառուցվել ու վերանորոգվել են մի շարք ենթակառուցվածքներ։ Այս տարիների ընթացքում ահագին խնդիրներ ավելվել գյուղում։ Կառուցվել է բրիկետի շենք, կառուցվել է նոր գյուղապետարանի շենք 2006 թվականին։ Վերանորոգման ընթացքում ակումբի շենքը բարերարների օգնությամբ հավանական այս տարի կավարտվել։ Ռևը, սակայն, մինչ այսօր դպրոց չունի։ Գյուղի աշակերտները հաճախում են հարևան Ծաղկաշատ գյուղի դպրոցը։ Դպրոց չունենք, աշակերտները հաճախում են Կողքի Ծաղկաշատի միջնակարգ դպրոց։ Գյուղը դպրոց հաճախող երեխաների թիվը կազմում է 13 աշակերտ։ Այս տարի եղել է 2 աճ, անցյալ տարի 1։ Երիտասարդներ են, ճիշտ է, դժվար է աշխատանք չլինելու պատճառով, որ աշխատանք լինի, երևի կարիքները կարին, բավարարին, լավ կլինի, դե որ աշխատանք չկա։ Ջույնա երիտասարդները լրիվ տանն են, տիգարունը կյավեր, հողագործություն, անասնապահություն, դրանով լի զբաղվում։ Գյուղում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Ռևում այս ճյուղերից որևէ մեկին նախապատվություն չի տրվում։ Գյուղացիները համոզված են, որ գյուղում ապրողը պետք է և հող մշակի, և անասուն պահի։ Գյուղում մշակվել է անցյալ տարի 55 հեկտար բերք, որից 14 հեկտարը չի հնձվել, բերք չի եղել։ Իսկ այս տարի 41 հեկտար 17.5 ցանված է, իսկ մնացածը գարնանա գցանեն։ 70% խառը, համ անասնապահություն, համ հողագործություն, քիչ-քիչ ամեն զբաղվում է։ Ամեն ինչից պահում են։ Լավ խոզաբուծությունն էլ զարգացած գյուղում։ Այս տարի ընժանտախ թիվանդության պատճառով շատ կորուստնուկ տվա։ Անձամունք, մի 35 գլուխ, 35-40 կիլոգրամ քաշունեցող խոզեր սատկալ։ Երիտասարդները դա այդ հուսահատվալան, մարդիկ օժանով առաջինան հետ ընկեցա։ Խոսելով գյուղի խնդիրներից, քարտուղարն առանձնացրեց խմելու ջուրն ու ճանապարհները։ Այսօր շատ մեծ պրոբլեմային հարցաջրի հարց։ Ներկայությամբ համարյա ջուր չկա։ Մի օրումը 20 րոպե ջուր ենք ստանում, որ ներկայությամբ սառած է, շատ քիչ է։ Ստեղից փիրում ենք, օգտագործում ենք։ Դե գարնանը էլի ոչինչ, որ անձրևներ է գալիս, էլի չնայած 20 րոպեա պեն քիչ-քիչ բավարարում է, բայց ամառային սեզոնում շատ վատ վիճակում ենք լինում։ Ջրի պաշար չկա վերևում, որպեսզի կարողանան վերևից բիրին ժողովրդ ապահովի։ Ճանապարհների հարցնա, ծաղկած շատ տանող ճանապարհը բարեկարգման ենթակա է, գյուղամիջյան ճանապարհները բարեկարգման ենթակա են։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով գյուղի զարգացմանը մեծապես աջակցում են Ռուսաստանում ու Ստեփանագերտում ապրող համագյուղացիները։ Այսօրվա դրությամբ գյուղին հովանավորում են մի քանի համագյուղացիներ, ռուսաստանաբնակ՝ Ալեքսեյ Ավանեսյանը, Արգադի Ավագիմյանը, Արտյոմ Արզումանյանը, ունենք նաև Ղարաբաղից մեր համագյուղացի Ստեփանակերտ բնակիչ Կամո Գրիգորյանը, վերելի հովանավորումա օգնումա Արտուր Հովանեսյանը, յուրաքանչյուր ծնված երեխային տալիս է $100, իսկ գյուղացուց անլար հեռախոս է բաժանորդավճարները 8 տարիա ամենամեծ ինքնա տալիս է գումարները։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սերը դեպի հայրենիքը քաղաքակիրթ մարդու առաջին արժանիքն է։ Նապոլեոն Բոնապարտ։ Thank you. Կարծիքն է եթերում այսօր փետրվարի 20-ը Արցախի վերածննդի օրը։ Այսօր կայանում է մեր սահմանադրության նորանախագծի հանրաքվեն։ Տեղական ժամանակով 15:43 րոպե։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Երբեմն մարդու ընտրած մասնագիտությունը ոչ միայն աշխատանք է դառնում, այլև կենսակերպ դիրքորոշում։ Մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանի օրվա զրուցակիցն է Դաշնակահարուհի Նադեժդա Հակոբյանը։ Երբեմն մարդու ընտրած մասնագիտությունը ոչ միայն աշխատանք է դառնում, այլև կենսակերպ դիրքորոշում։ Նման մարդկանց դժվար է իրենց որևէ այլ բնագավառում պատկերացնելը։ Գործի նման նվիրյալները մեր շրջապատում շատ են։ Այսօրվա իմ զրուցակիցն էլ նրանցից մեկն է՝ Դաշնակահարուհի Նադեժդա Հակոբյանը։ Երաժշտության հանդեպսերը նրա մոտ սերմանել են մանկուց, ընտանիքում։ Դեր մանկուց շատ եմ սիրել երաժշտությունը, մանկապարտեզում հիշում եմ, որ նվագել եմ ֆիլաֆոնի։ Իմ ավագուրը գնացել է երաժշտական դպրոց, ինքը նվագում էր դաշնամու մեր տանը, ու ես շատ հաճախ էի եսել նվագում, 6 տարեկանից արդեն նվագում եմ։ Ինչքան ինքն իրեն հիշում է, դաշնամուրի հետ է հիշում, երաժշտական դպրոց, ուսումնարան, կոնսերվատորիա։ Իրիսկ խոսքով մասնագիտության ընտրությունն այլ ընտրանք չէր հանդուրժում, չխանգարեց նույնիսկ վրահասած պատերազմը։ Այդ ո՞ր թվականներն էր, փաստորեն դուք պատերազմի տարիներին։ Պատերազմից ստացել։ Այո, պատերազմի տարիներին 90-ից 94 թվականը ընթացքում այցելել եմ նաև Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնարանը, որը հետեւստեղ գրիվ էր, բայց չնայած դրան հասցրել եմ սովորել եմ երկու բաժնում, եւ դաշնամուրային, եւ երաժշտության տեսության բաժնում։ Ինչ ճանապարհ եք անցել դաշնակահարուհու ձեր մասնագիտության մեջ։ Դեր սովորելիս երաժշտական դպրոցում մասնակցել եմ շատ համերգների ու մրցույթների, իդեպ առաջինը Ղարաբաղից Երևան Արնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթին հենց ես եմ մասնակցել, դա 1990 թվականին էր, եւ ես բարձր գնահատականի արժանացա։ Հայտնի դաշնակահար Սվետլանա Լասարդյանը նույնպես բարձր գնահատեց իմ ելույթը, եւ հենց այդ տարին իմ ելույթը հնչեց Արցախի հանրային ռադիոյով։ Դա մեծ պարտություն էր, մեծ ուրախություն էր իմ ծնողների համար ու ինձ համար։ Մեր զրույցի ընթացքում Նադեժդա Հակոբյանը խոստովանեց, որ իր մասնագիտությունը սիրում է նաև ազատ ստեղծագործելու հնարավորության համար՝ նորանոր ստեղծագործություններ, հանդիպումներ ու բացահայտումներ։ Ստեղծագործող մարդը, ասում են նա, չի կարող կաղապարված ապրել։ Իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում համագործակցել եմ տարբեր համույթների հետ ու հանդես եկել համերգների արտերկրներում նաև Ռուսաստանում, Լիտվայում, Դանիայում, Իսպանիայում։ Առանձնացնեիք որևէ համերգ շարքից, թե բոլորը հավասարաչափ թանկ են ու գնահատելի ձեզ համար։ Բոլորը չէ, որ կատարյալ են, բայց բոլորն էլ ինձ հարազատ են։ Պակաս կարևոր չեն նաև շփումները արտերկրից Արցախ այցելող մշակույթի գործիչների հետ։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ վերջին տարիներին այդ այցելությունները բավականին հաճախակի են դարձել։ Խոսելով մեր օրյա մշակութային իրականությունից, դաշնակահարուհին իր մտահոգությունը հայտնեց առայն, որ երաժշտության դասական բաժինները վերջին տարիներին դիմորդների պակաս են ունենում։ Պաճառները երևի շատ են, բայց ինձ ցուցակիցը կարծում է, որ աջող սերնդի մոտ պետք է երաժշտական ճաշակ ձևավորել, ուղղորդել դեպի որակյալ երաժշտություն, դեպի արվեստ։ Երաժշտական քոլեջից վերջին տարիներին քիչ դիմորդներ էին դասական բաժնում, ավելի շատ ձգտում են վոկալ բաժինը, եւ այդ փաստը ինձ մտահոգում է։ Ես իմ արվեստով ես ուզում եմ քարոզել դասական երաժշտությունը եւ սերմանել սերը դեպի դաշնամուրային արվեստ։ Արդեն սկսել եմ որպես մենակատար հանդես գալ, քանի տարի աշխատում եմ որպես նվագակցող, եւ որպես մենակատար համերգներ ունենալիս ես զգում եմ, որ հանդիսատեսը ավելի ջերմ է ընդունում, որովհետեւ ես ծրագիրը կազմում եմ հետաքրքիր ու կտրի համար, նայած թե որտեղ եմ հանդես գալիս, ձգտում եմ հետաքրքրություն առաջացնել, գառնանը պատրաստվում եմ երկրորդ մենահամերգին, հրավիրում եմ բոլոր ռադիոլսողներին, ծրագրում կլինեն ինչպես հայտնի ստեղծագործություններ, այնպես էլ ծանոթություն նորանունների հետ, նոր կոմպոզիտորները, որոնք դերևս այդքան հայտնի չեն, համերգին կլինի նաև անակնկալ, որի մասին ես դերևս չէի ցանկանա բարձրաձայնել, բայց խոստանում եմ, որ անակնկալը դուր կգա հանդիսատեսին։ Ձայնագրիչն անջատելուց հետո Նադեժդա Հակոբյան իհարկե պատմեց, թե ինչ անակնկալի մասին է խոսքը։ Ես, որ անչափ շատ եմ սիրում դասական երաժշտությունը, անհամբեր կսպասեմ թե Նադեժդա Հակոբյանի մենահամերգին եւ թե նրա խոստացած անակնկալին։ Դուք լսեցիք Յուլիա Վանյանին։ Նա ով չի սիրում իր հայրենիքը, ոչինչ չի սիրում։ Ջորջ Բայրոն։ Շինարար Նոր գարուն իր հետ վերում է ցանքնովարը Մեր անունն է հայ մշակարթար Պետք է իմանամ անուկն իր գիրն ու տարը Որ ապրի հայ միտքը դարը դար Մեր սեպերը միշտ ամուր են, ուր են Մեր թերերը միշտ ամուր են, ծուր են Եվ թող իմանան Հազարամյա մեր պատմության տապանը մեզ տարուբերել է աշխարով Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ տորանը միշտ հավատարի միր կարոտով Մերն է լինելու այս նոտ հայուրամյակը բար լուսավորված ճանապարով Մեր սեպերը միշտ ամուր են Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ռոբերտ Օլտմենը, ամերիկացի ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր, Ռոբերտ Հուբերը, գերմանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Սինդի Քրոուֆորդը, ամերիկացի հայտնի սուպերմոդել, Կուրտ Դոնալդ Կոմբեյնը, ռոք երաժիշտ, Արթուր Աբրահամը, հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, աշխարհի չեմպիոն միջինքաշային կարգում IBF վարկածով, Ռիհանան ամերիկացի երգչուհի։ Կա մի ուրիշ մարմին, որ ավելի ու ավելի պաշտելի է, քան մեր սեփականը, այդ մարմինը հայրենիքն է, Մուրացան։ Երազի իմ երկիր հայրենիք Բարեկամներ, Կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 20-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։